पादव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 20वां मंत्र विचार कर रहे हैं। 517 पृष्ठा में भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा गया, द्वितीय पैराग्राफ में, तस्मात् पुरुष मति वैचित्र्यम अपेक्षा साध्य साधन संबंध विशेषान अनेकधा उपदेशति शास्त्रम। पुरुषों का मति नाना प्रकार की, उसमें नाना वासना, फल प्राप्ति की इच्छा, ये सब विचित्रता को देख करके श्रुति केवल साध्य साधन संबंध का विधान करती है। तत्र पुरुषा स्वयं एव यथारुचि, जिसका जैसे फल में रुचि है उसी साधन को ग्रहण करेगा। जो यथारुचि कह दिया गया टीका में तृतीय पंक्ति में, यथारुचि पुरुषाणाम प्रवृत्ति, पुरुषों का प्रवृत्ति यथारुचि अर्थात रुचि मानतिक्रम में रुचि के अनुसार, चेत यथारुचि में यथा असादृश्य, या सादृश्य अर्थ में अर्थात रुचे है अनुरूपम, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यथा असादृश्य सादृश्य अर्थ होगा तो फिर यथा शब्द व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर हम कहेंगे कि रुचे है सादृश्यम, उसकी प्रवृत्ति होती है, जैसी रुचि ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो फिर ये समास नहीं हो पाएगा क्योंकि असादृश्य अर्थ में ही यथा शब्द समास को प्राप्त करेगा। तो अर्थात यहाँ लेना पड़ेगा रुचि अनतिक्रम्य, इस अर्थ में यथारुचि पुरुषाणाम प्रवृत्तिश्चेत परम पुरुषार्थम कैवल्यम उद्देश्य सम्यक ज्ञान सिद्धये तदुपाय श्रवणादिषु संन्यास पूर्विका प्रवृत्तिर बुद्धिपूर्वकारिणाम उचिता। पूर्व पक्ष कह रहा है, अगर आप कहते हैं कि पुरुष यथारुचि प्रवृत्त होंगे तो परम पुरुषार्थ हो गया कैवल्य, कैवल्य को उद्देश्य करके, कैवल्य कैसे होगा ज्ञान से, सम्यक ज्ञान सिद्धये सिद्धि के लिए, तद उपाय ज्ञान के उपाय हो गया श्रवणादि, श्रवणादि में श्रवण निर्विघ्न कैसे हो पाएगा, कहते हैं संन्यास पूर्विका प्रवृत्ति, ये तो बुद्धिपूर्वकालीनम, जो लोग विचारशील है वो तो ऐसे ही करना चाहिए, सभी लोग ऐसे करना चाहिए, इति आशंक्य। तो सिद्धांत कहता है कि सभी बुद्धिपूर्वकार्य इस प्रकार के नहीं करेंगे। भाष्य में अंतिम पंक्ति में, तथा कस्याचित परोपि पुरुषार्थो अपुरुषार्थवत अवभासते, पर पुरुषार्थ भी किसी के लिए अपुरुषार्थवत जैसा लगता है, पर पुरुषार्थ मोक्ष, ये भी किसी के लिए अपुरुषार्थ, ये मोक्ष ये क्या चीज है, अवभासते ऐसे पता लगता है, उनको ऐसे भान होता है। उदाहरण देते हैं बुद्धिपूर्वक कार्यों का भी किस प्रकार के विचार रहता है। टीका में, रागादि वैचित्र्य अनुसारेण इति यावत, तथा का अर्थ रागादि वैचित्र्य, जिस पुरुष को जिसमें राग है उसी के अनुसार उसका प्रवृत्ति होगी। उक्तम ही कहा गया, अपि वृंदावने शून्य श्रृगालत्वम सहिच्छति न तो निर्विषय मोक्षम गंतुम अर्हति गौतम। वृंदावन शून्य वृंदावन में चाहे श्रृगाल बन जाएगा वो, ये कर सकता है, किंतु निर्विषय मोक्ष कभी कोई जाने का प्राप्त करने का नहीं चाहेगा, ऐसे भी पुरुषमति होती है। ये निर्विषय मोक्ष इसे क्या होगा, तो भगवान रहेंगे हम अलग रहेंगे, बस ये लीला होगा प्रेम होगा ये ठीक है कहेंगे। तो निर्विषय मोक्षम गंतुम न अर्हति है गौतम, संबोधन करते हैं इस प्रकार के, अर्थात बुद्धिपूर्वकारी होने पर भी सभी को ये मोक्ष ही रुचिकर होगा, ऐसा बात नहीं है। टीका में, तरी कथम पुरुषार्थ विवेक सिद्धि, तो फिर पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, विवेक की सिद्धि कैसी होगी, तो कोई तो विषय के पीछे जा रहा है, कोई सभी परमात्मा प्राप्ति मोक्ष ये परम पुरुषार्थ के पीछे नहीं जा रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ का विवेक क्या ठीक है क्या नहीं है, ये कैसी सिद्ध होगा, इसके लिए कहते हैं भाष्य में, यस्य यथा अवभासः स तथा रूपम पुरुषार्थ पुरुषार्थम पश्यति। जिसका अंदर में जैसे दृढ़ वासना है उसको पुरुषार्थ भी इसी प्रकार के ही दिखेगा। तो अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करना ये पुरुषार्थ ये उनको नहीं दिखेगा। कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत अर्थात अनेस्ट होते हैं, कहते हैं हम मानते हैं कि आप लोगों का जीवन अच्छा है किंतु हमारे अंदर में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ये लोग अच्छे हैं। किंतु जो लोग कहते हैं ना ये तो बेकार है आप लोगों का ये सब क्या है, तो अर्थात उनको भी ये ग्रहण करने का मतलब समय ही नहीं हुआ, तो उन लोग के साथ विवाद तो जाना ये सब व्यर्थ है। तो किंतु आजकल अधिक लोग मिलते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं जो कह देते हैं, कहते हैं ना वो ठीक है किंतु हम क्या करेंगे, हमारे अंदर में तो ऐसा वासना है तो हमसे तो क्या कहते हैं जो पिज्ज़ा बर्गर क्या सब करते तो हमको तो वो नहीं होने से नहीं चलता, तो हम ये सब वेदांत कहाँ। फिर भी सुनते रहेंगे धीरे धीरे, अगर कभी हो जाए तो बोला हाँ सुनते रहिए, क्योंकि वेदांत का विचार ऐसा नहीं आएगा जिसमें वैराग्य का विचार नहीं होगा। तो सुनते सुनते इसका तो संस्कार धीरे धीरे होगा, तो कम से कम सुनते रहिए धीरे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वेदांत तो जो कहेगा वो कभी ना कभी तो वैराग्य के ऊपर इतना जोर कहेगा कि सुनने वालों को धक्का भी लग जाएगा। लगने से फिर कभी कभी लगेगा हाँ ठीक है वैसा तो करना चाहिए। ये कब तक हम कहते रहेंगे कि हम अपना वासना को पार नहीं कर पा रहे हैं, ये कब तक कहते रहेंगे। तो चलो पूछते हैं तो इसको पार करने का उपाय क्या है। जी ये प्रश्न पूछा कि ये वासना हमारे अंदर में है इसको पार करने का उपाय क्या है, जानेंगे कि अब वो ये जो सुनता है उसका प्रभाव आने लगा है, तो ठीक है ये चल पड़े फिर इस मार्ग में। यस्य यथा अवभास, पुरुषार्थ जिसको जैसे दिखता है वो उसी प्रकार के पुरुषार्थ को ग्रहण करेगा। यथा छः नंबर टिप्पणी दे दिए, अवबोध जिसको जिस प्रकार की अवबोध होता है, अर्थात देखने से कोई चीज सभी समान प्रकार से ग्रहण नहीं करते हैं। आगे टीका में पुरुषार्थ दर्शन कार्यम आह, किसको कौन सा पुरुषार्थ दिखता है उससे क्या हुआ। भाष्य में आगे पृष्ठा में कहते हैं तद अनुरूपाणी साधनानि उपादित्सते, जो पुरुषार्थ उसको दिखता है वो पुरुषार्थ के लिए जो साधन है उसको उपादित्सते, उपादातुम इच्छते ग्रहण करता है। तो चार पुरुषार्थ है, जो जिसको पुरुषार्थ दिखता है वो उसी के लिए साधन ग्रहण करता है। इसलिए साधारणतः आध्यात्मिक मार्ग में कह देंगे पुरुषार्थ दो है चार नहीं है। अगर अर्थ कामों को आप पुरुषार्थ तो इन्हें कहेंगे तो उसके लिए वो ग्रहण करेंगे, साधन ग्रहण करेंगे, उसमें समय शक्ति को भी लगाएंगे। तो इसलिए साधारणतः कह देंगे अधिकारी देख करके कहेंगे कि अर्थ काम ये प्रारब्ध में है। हम लोग कितने बार हमारे से ये बात सुनते हैं अर्थ काम पुरुषार्थ नहीं है, आप उद्यम करके अधिक पा लेंगे इस जीवन में नहीं कर पाएंगे, ये प्रारब्ध में है। अगर किसका कान में ये बार एक बात भी गया कि ये प्रारब्ध में है अर्थ काम, तो हम पुरुषार्थ लगाएंगे तो भी तो अधिक नहीं होगा। तो इसलिए क्यों, तो क्या कहेंगे, अगर आप इस जीवन में अर्थ कामों के लिए पुरुषार्थ लगाएंगे आगे जन्म में मिलेगा। इस जीवन तो प्रारब्ध में आ गया है इसलिए इस जीवन में मिलेगा नहीं, तो कम से कम गति तो थोड़ा शिथिल हो जाएगा ना, जो लगा रहा था पुरुषार्थ लगा रहा था अर्थ काम में तो छूट गया थोड़ा। धर्म मोक्ष कहेंगे ये दोनों में, तो ये दोनों प्रारब्ध में नहीं है ये पुरुषार्थ में है, इसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा। तो विभाग कर देंगे थोड़ा, तो थोड़ा आप घटा दिए उसको संकुचित कर दिए थोड़ा लाभ हुआ। धर्म ये शास्त्र विहित मतलब जो नित्य इत्यादि जो कर्म कह दिया जाता है नित्य कर्म धर्म हो जाएगा, अथवा सकाम होकर के भी करे किंतु फल की इच्छा छोड़ दे वो भी धर्म हो जाएगा। सकाम होकर के फल की इच्छा मतलब काम्य कर्म करता है फल की इच्छा से वो तो फल मिल जाएगा, वो फिर उसे और धर्म नहीं हुआ। फल मिलेगा भी तो धर्म हो करके ही फल मिलेगा, साक्षात तो नहीं मिल जाएगा किंतु उसी कर्म को करते रहे निष्काम होकर, वही गंगा स्नान सकाम होकर के करेगा तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनेगा, निष्काम होकर के करेगा तो रजक्षय होकर के सत्वगुण अधिक आएगा, चित्त शुद्ध उसी को कहेंगे, वही गंगा स्नान चित्त शुद्धि की हेतु हो जाएगी। तद अनुरूपाणी साधनानी उपादित्यते, उसके अनुरूप साधन साधनों को ग्रहण करता है। टीका में इसी पृष्ठ में स्व अभिप्राय अनुसारेण पुरुषाणाम पुरुषार्थ प्रतिपत्ति इत्यत्र गमकम आह। स्व अभिप्राय अपने को जैसे पदार्थ भान होते हैं, किस पुरुष को कैसे पदार्थ भान होते हैं, कहते हैं उसका जैसे फिल्टर है, उसका जैसे संस्कार है, उसी के आधार पर विषय ग्रहण करेगा। स्व अभिप्राय अनुसारेण पुरुषाणाम पुरुषार्थ प्रतिपत्ति, किसी को मोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ दिखेगा, किसी को धर्म दिखेगा, किसी को अर्थकाम भी दिखेंगे। इति अत्र गमकम, इसमें क्या नियामक है, भाष्य में कहते हैं तथा च अर्थवादोपि, बृहदारण्यक उपनिषद में ये अर्थवाद आ गया आया है। त्रयः प्रजापत्या प्रजापतो पितरी ब्रह्मचर्यम उसुर इत्यादि। त्रया प्रजापत्या प्रजापतेर अपत्यानि, प्रजापत्या तीन हो गए, प्रजापतो प्रजापति के पास, पितरी समानाधिकरण, ब्रह्मचर्य वासकीय, तीन हो गए ये देवता मनुष्य असुर, ये तीन। टीका में यथा दकारत्रये प्रजापतिनो उक्ते देवादयः स्व अभिप्रायेण दमादि अर्थत्रयम् जगृहुस तथा स्व अभिप्राय वशादेव पुरुषाणाम पुरुषार्थ प्रतिपत्तिर इति अर्थवादतो अवगतम इत्यर्थः। प्रजापति तो द बोल करके सभी को उत्तर दे दिए, हमारे लिए कुछ हमारा हितकारी कुछ उपदेश दीजिए, प्रजापति कह दिए द। द कहने से ये देवता लोग समझ लिए हम लोग भोगी हैं, भोग करने के लिए स्वर्गलोक में आए हैं, इसलिए हमको दम करना चाहिए। दस का अर्थ बोलो दम समझ ले, और ये मनुष्य लोग सोचे कि हम लोग लोभी हैं तो इसलिए हम लोग को दान करना चाहिए, असुर लोग हम लोग क्रूर हैं हमको दया करना चाहिए। शब्द तो उच्चारण हुआ द, किंतु अपना स्वभाव के अनुसार वो अन्य अन्य अर्थ ग्रहण किए। यथा दकारत्रये प्रजापतिना उक्ते, प्रजापति कहे देवादयः स्व अभिप्रायेण, देवादि आदि कहने से मनुष्य असुर, स्व अभिप्रायेण अर्थात स्व स्वभाव आधारेण, अपना जैसे संस्कार है उसके आधार पर अपना स्वभाव जैसे है। दमादि आदि कहने से दया दान, ये तीनों अर्थत्रयम् जगृहु जगृहु ग्रहण किए। तथा स्व अभिप्राय वशादेव, स्व अभिप्राय स्व संस्कार स्वभाव, इसके वशात पुरुषाणाम पुरुषार्थ प्रतिपत्ति, उनको ये पुरुषार्थ ये दिखेगा। इति अर्थवाद तो अवगतम, यह अर्थवाद बृहदारण्य का ये बताता है, जैसे संस्कार है जैसे स्वभाव है उसी प्रकार की वो बात को भी ग्रहण उसी प्रकार करेगा। पूर्वोत्तर कांडयोर अविरोधम उपसंहरति, पूर्व और उत्तर कांड अर्थात कर्म और ये ब्रह्म कांड ज्ञान कांड, इसमें विरोध ये नहीं है अविरोधम, क्योंकि अगर ज्ञान कांड का जो प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मिकत्व को सिद्ध करेंगे तो कर्म कांड की प्रामाण्य हानि हो जाएगी, इसलिए दोनों में विरोध था सिद्धांति, वो विरोध का उपसंहार कर दिया। ज्ञान कांड ऐक्य कथन करेगा, कर्म कांड का प्रामाण्य का बाध नहीं करेगा, अज्ञ लोग अपना स्वभाव के अनुसार उसमें प्रवृत्त होंगे, वेदांत तो उनको निवृत्त नहीं करवाएगा। भाष्य में तस्मा न ब्रह्मेकत्व ज्ञापयिष्यन्तो वेदांता विधिशास्त्रस्य बाधकाः, तस्मात् न ब्रह्मेकत्व ब्रह्मेकत्व ज्ञापयिष्यन्तो वेदांता, वेदांत ब्रह्मेकत्व को ज्ञापन करता हुआ विधिशास्त्रस्य बाधका न, पहले तस्मात् न कह दिया, विधि शास्त्र का बाधक नहीं होंगे, कर्म कांड का प्रामाण्य का अपहार नहीं करेगा ये ज्ञान कांड, ब्रह्मिकत्व का कथन करेगा। जिसको संसार से वैराग्य हो गया वो ब्रह्मिकत्व के लिए उद्यम करेगा, जिसको संसार में भोग चाहिए वो उसी में जाएगा, निवारण अर्थात ज्ञान कांड उसे निवारण नहीं करेगा। टीका में एकस्य वाक्यस्य अध्यर्थत्व अयोगात इति यावत्, ज्ञान कांड अपना अर्थ को कहेगा, कर्म कांड अपना अर्थ को कहेगा, दूसरों का प्रामाण्य एक दूसरा ये नाश नहीं करेंगे, नहीं तो द्व्यर्थ हो जाएगा वाक्य, दो अर्थ आएगा। चार नंबर टिप्पणी द्व्यर्थ इति कर्म वाक्यम तावत साध्य साधन संबंध मात्रं बोधयति। कर्मकांड वाक्य यही कहेंगे, यह साध्य चाहिए तो यह साधन आपको ग्रहण करना होगा, साध्य साधन संबंध ये बोधन करवाएगा। न तो वेदांत विरुद्धम स्वर्गादि सत्यत्वम अपि, कर्मकांड वाक्य स्वर्गादि को सत्य नहीं कहेगा। अगर सत्य कहेगा तो वेदांत के साथ विरोध होगा, क्योंकि वेदांत स्वर्गादि को मिथ्या कहेगा। तो कर्मकांड नहीं कहेगा कि स्वर्गादि सत्य है, वो कहेगा कि स्वर्ग चाहिए तो ये कर लीजिए। तथा वेदांत वाक्यम अपि सर्वस्य ब्रह्मत्वं बोधयत्, वेदांत कहेगा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, ये कहता हुआ सत्यत्वं बोधयति, ब्राह्मण सत्यत्वं बोधयति, ये वेदांत करेगा। न तो कर्माणि रागीणाम प्रवृत्ति अभावम अपि, कर्मणि कर्म में रागियों का जो प्रवृत्ति वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा वेदांत ये नहीं कहेगा। तो इसलिए वेदांत में जो जितने ऊपर जाएंगे वो उतना अर्थात ये प्रवृत्ति को रोकेंगे नहीं, कहेंगे भोग करता है ठीक है करने दो, धीरे धीरे होगा, जब समय आएगा होगा। अर्थभेदात वाक्य भेदापत्ते रीति भाव, अर्थ भेद होने से अर्थात कर्मकांड साध्य साधन भाव को कहेगा और जगत का सत्यत्व को भी कहेगा, तो दो अर्थ हो गया। इसी प्रकार के वेदांत वाक्य ब्रह्म का नित्यत्व सत्यत्व जगत अधिष्ठान कहते हुए अगर कर्मियों को कर्म से प्रवृत्ति से निवृत्त करवाएगा तो ये दो अर्थ, ये भी बात मतलब भेद वाक्य भेद दोष आएगा। तो इसलिए साक्षात शब्द से नहीं करेंगे। अभी पूर्व पक्ष कहता है आगे टीका में, अर्थात बाधकत्वम, साक्षात शब्द से बाधकत्व नहीं होगा किंतु अर्थ से बाधकत्वम, अर्थात वेदांत अगर ब्रह्म को ही सत्य कहा जगत तो मिथ्या हो गया, जगत मिथ्या हो गया तो कर्मकांड अर्थ से बाध हो गया, इस प्रकार की आशंका करके भाष्य में नच विधिशास्त्रम एतावता निर्विषयम स्यात्। वेदांत अगर ब्रह्मेकत्व को कहेगा तो इतने मात्र से विधिशास्त्रम, विधिशास्त्रम कर्मकांड, कर्मकांड निर्विषय हो जाएगा ये नहीं है। एतावता टीका में कहते हैं एतावता वेदांतानाम ब्रह्मेकत्व ज्ञापकत्व मात्रेण, वेदांत ब्रह्मेकत्व का ज्ञापक, इतने होने से कर्मकांड निर्विषय हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आगे टीका में वेदांतानाम अबाधकत्वेपि कर्मकांडस्य तद प्रामाण्य निवर्तकत्वम अस्ति इति आशंक्य आह। वेदांतानाम अबाधकत्वेपि कर्मकांडस्य, कर्मकांड का बाधक वेदांत नहीं होने पर भी वेदांतानाम अबाधकत्वम, वेदांत बाधक नहीं हुआ कर्मकांड का ठीक है, किंतु कर्मकांड से तत्प्रामाण्य निवर्तकत्व, कर्मकांड वेदांत का प्रामाण्य को निवृत्त करवा देगा अस्ति, परस्पर में विरोध होने से कहते हैं नापि। भाष्य में नापि उक्त कारकादि भेदम विधिशास्त्रम उपनिषदाम ब्रह्मकत्वम प्रति प्रामाण्यम निवर्तयति। उक्त कारकादि भेदम, उक्त कारकादि ये तीन नंबर टिप्पणी दिया, मिथ्या ज्ञान प्रभव कारकादि भेदो येन, मिथ्या ज्ञान प्रभव उत्पत्ति कारण अज्ञान होने से आगे ये सब कारकादि भेद, मिथ्या ज्ञान प्रभव कारकादि भेद येन अर्थात कारकादि भेदो येन, इस प्रकार के हैं बहुव्रीह है। कारकादि भेदो येन केन विधिशास्त्रेण, तो भाष्य में उक्त कारकादि भेदम विधिशास्त्रम अर्थात कारकादि भेद में बहुव्रीह करके विधिशास्त्रम को कहता है, कारकादीनाम भेदो येन येन अर्थात शास्त्रेण विधिशास्त्रेण, वो विधिशास्त्रम उपनिषदाम ब्रह्मेकत्वम प्रति प्रामाण्यम निवर्तयति। उपनिषद ब्रह्मेकत्व के प्रति प्रमाण है, उनका प्रामाण्य को ये विधिशास्त्रम निवर्तयति इति न, पहले दे दिया न, नहीं करेंगे, हेतु देते हैं स्व विषय सुराणी ही प्रमाणानि श्रोत्रादिवत, जो प्रमाण होते हैं वो स्व विषय में सूर होते हैं, अपने विषय को प्रमाण कर देंगे। जैसे श्रोत्र, श्रोत्र रूप को प्रकाश नहीं कर पाएगा, शब्द को प्रकाश करेगा। इसी प्रकार की कर्मकांड प्रमाण है किसमें, भेद विषय का साध्य साधन कहने में। ब्रह्मकांड प्रमाण है किसमें, कहते हैं कि ऐक्य कथन करने में, जीव ब्राह्मण और ऐक्य कथन करने में। अपने अपने विषय में सूर है ये प्रमाण सिद्ध कर देंगे, अन्य विषय में नहीं, अन्य विषय का निराकरण भी नहीं करेंगे। आगे टीका में, स्वपक्षे सर्व विरोध निराश द्वारा स्वार्थे वेदांतानां प्रामाण्यम उक्तम। स्वपक्षे वेदांत मत में, अर्थात वेदांत जो अद्वैत को कहा, मीमांसा को कहा था अद्वैत मानेंगे तो कर्मकांड का विरोध होगा ना ज्ञानकांड का विरोध होगा। अगर अद्वैत स्वीकार करेंगे किसकी प्रामाण्य हानि हो जाएगी, ज्ञानकांड का प्रामाण्य कहा था, दोनों का प्रामाण्य, क्योंकि अगर अद्वैत मानेंगे शिष्य कौन होगा, शास्ता कौन होगा, ये सब नहीं हो पाएगा। तो स्वपक्षी है, स्वपक्षी अर्थात वेदांत पक्ष में पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, अद्वैत पक्षी है। अद्वैत मानेंगे तो सर्व विरोध, मीमांसा कहा था ज्ञान कांड में विरोध, कर्मकांड में विरोध, सर्व विरोध का निराश कर दिया सिद्धांति। तो अज्ञानियों के प्रति कर्मकांड भी अर्थात ये सार्थक है और ज्ञान कांड भी सार्थक है। सर्व निरोध निराश, सर्व विरोध निराश द्वारा स्वार्थे वेदांतानां प्रामाण्यम उक्तम। वेदांत स्वार्थ में प्रमाण है, स्वार्थ अर्थात अद्वैत कथन करने में। संप्रति तार्किक पक्षम उत्थापयति, यहाँ तक मीमांसा का सब निराकरण कर दिया, अभी तार्किक न्यायिकों के साथ विवाद। तत्र भाष्य में, तत्र पंडितं मन्याः केचित् स्वचित्तवशात् सर्वं प्रमाणं इतरेतर विरुद्धं मन्यन्ते। पंडितं मन्या आत्ममाने कश्च, पंडितं आत्मानं मन्यन्ते, पंडितं मन्या। अरुर्द्विषदमन्तस्य मुम, खच खच प्रत्यय पर में होने पर आत्माने खश्च, खस खस प्रत्यय होगा, खिति खित पर में होने से न, पर में खित होने से खिति अनभ्यस है, वो तो अलग है, वो तो ह्रस्व करेगा, काली मन्या जो कहते हैं। पंडित मन्या केचित, कुछ लोग स्वचित्त वशात, अपना जैसे संस्कार है, जैसे उनका आगम से, उनका संप्रदाय से जैसे प्राप्त हुआ है, वो कहते हैं कि सर्वम प्रमाणम इतरेतर विरुद्धम। प्रत्यक्ष आगम, आप आगम को आधार करके कहते हैं कि अद्वैत है, किंतु प्रत्यक्ष के द्वारा विरुद्ध हो रहा है, इतरेतर विरुद्धम मन्यन्ते। टीका में, ऐक्य शास्त्रगम्य स्वीकृते सति इति यावत्, जो भाष्य में दिया तत्र पंडितं मन्या, तत्र का अर्थ शास्त्रगम्य ऐक्य स्वीकृते सति, वेदांत शास्त्र जो ऐक्य को कहता है उसको अगर स्वीकार करेंगे तो। सर्व प्रमाण इतरेतर विरुद्धम कहा था भाष्य में, सर्व प्रमाणमिति आगम वाक्यम प्रत्यक्षादि च, आगम और प्रत्यक्ष का बीच में विरोध होगा। कथम, आगे टीका में, कथम ऐक्यावेदकम आगम वाक्यम प्रत्यक्षादिना विरुद्धते तत्राह, सिद्धांति बता रहे हैं। ऐक्य को आवेदन करने वाले आगम वाक्य प्रत्यक्ष आदि ये सब प्रमाण के साथ कैसे विरोध होंगे, प्रश्न होने से भाष्य में कहता है सिद्धांति, तथा प्रत्यक्षादि विरोधम अपि चोदयन्ति ब्रह्मैकत्वे। प्रत्यक्ष आदि विरोध, वो न्यायिक लोग कहते हैं आगम प्रत्यक्ष ये दोनों में विरोध हो रहा है, प्रत्यक्ष आदि विरोधम अपि चोदयन्ति, चोदयन्ति अर्थात ब्रह्मशास्त्र के ऊपर ये शंका देते हैं। टीका में, यथा ब्रह्मैकत्वे प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य प्रत्यक्षादि विरोधम मन्यन्ते तथा तम अस्मान प्रति चोदयन्ति इति अपि योजना। ब्रह्मेकत्वे प्रवृत्तस्य, ब्रह्मेकत्वे प्रवृत्त अर्थात ब्रह्मेकत्व को सिद्ध करने के लिए जो शास्त्र, प्रत्यक्षादि विरोध, वो शास्त्र प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो जा रहा है। मन्यन्ते तथा जैसे शास्त्र शास्त्र प्रत्यक्ष के विरोध होगा, इसी प्रकार की तम तम अर्थात विरोधम अस्मान प्रति चोदयंती बोधयंती, हमको लोग समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं कि ये ब्रह्म शास्त्र को मानेंगे तो प्रत्यक्ष के साथ विरोध होगा। प्रत्यक्ष के साथ शास्त्र का विरोध हो रहा है और वो हम लोग को ये समझा रहे हैं। दो कार्य यहाँ कह दिए, ब्रह्मेकत्व प्रवृत्त से शास्त्र से प्रत्यक्षादि विरोधम मन्यन्ते, वो लोग मानते हैं ऐसा, और तथा तम प्रत्यक्षादि विरोधम अस्मान प्रति बोधयंती, वो स्वयं मानते हैं ऐसा और हमको भी बोधन करवाते हैं, अर्थात विवाद करने के लिए आते हैं। सिद्धांत कहता है आगे टीका में, तत्र प्रत्यक्ष विरोधं प्रकटयति, प्रत्यक्ष के साथ आगम का कैसे विरोध हो रहा है इसको दिखाते हैं। शब्दादयः किल श्रोत्रादि विषया भिन्नाः प्रत्यक्षत उपलभ्यन्ते, ब्रह्मैकत्वं ब्रुवतां प्रत्यक्ष विरोधः स्यात्। शब्दादयः श्रोत्रादि विषया, श्रोत्रादि विषयाः शब्दादयः, इसमें समास कैसे लेंगे? श्रोत्रादि नाम विषय, श्रोत्रादि का विषय हो गया शब्दादि, ये भिन्ना प्रत्यक्ष तो उपलभ्यन्ते, ये शब्दादि वैचित्य जागरे पृथक, पंचदशी का द्वितीय तृतीय श्लोक है ना, शब्दा शब्दादय वैचित्र्य जागरे पृथक ततो विभिन्न तत्संविद दैक रूप्यात न भिद्यते, शब्दादय शब्दस्पर्शादयो वेद्या, शब्दस्पर्शादयो है, शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्य जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद दैक रूप्यात न भिद्यते। तो ये सब भिन्न परस्पर भिन्न होते हैं, प्रत्यक्षता ये है, प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, ये शब्द जो है रूप नहीं है, रूप रस नहीं है, रस गंध नहीं है, और ब्रह्मेकत्व ब्रुवताम, ब्रह्म एक ही है बाकी कुछ है नहीं, इस प्रकार की कहने वालों का प्रत्यक्ष विरोध हो सिया, ये दोष आएगा, प्रत्यक्ष के साथ विरोध हुआ। आगे कहते हैं संप्रति टीका में, संप्रति अनुमान विरोधम आह, अनुमान के साथ भी विरोध हो रहा है भाष्य में, तथा श्रोत्रादिभिः शब्दादि उपलब्धारः कर्तारश्च धर्माधर्मयोः प्रतिशरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते संसारिणः। श्रोत्रादि के श्रोत्रादिभिः शब्दादि उपलब्धारः श्रोत्रादिभिः, अच्छा ये सहयोगे तृतीया लेंगे, अर्थात श्रोत्रादि के साथ शब्दादि उपलब्धारः अथवा श्रोत्रादि के द्वारा, करण में ठीक है, करण में तृतीया लेंगे नहीं तो, अर्थात श्रोत्रादि के द्वारा शब्दादि का उपलब्ध करते हैं इसलिए करण मानने से भी ठीक है। श्रोत्र तो भेद है परस्पर का, उनका कहना है जो, तो इसलिए सहयोग लेने से भी होगा किंतु करण मानना अधिक उचित होगा। श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि को उपलब्धि करने वाले जो है उपलब्धारह, अर्थात मनुष्या कह सकते हैं प्राणी न, और कर्तारश्च धर्माधर्मयो, ये तो केवल मनुष्य ही है, धर्माधर्म का जो कर्ता, इस प्रतिशरीरम भिन्ना अनुमीयन्ते संसारिण, ये सब संसारी जो ये प्रतिशरीर में अलग अलग है, जीवात्मा न्यायिक लोग कहते हैं प्रतिशरीर में अलग अलग है। तत्र ब्रह्मैकत्वं ब्रुवताम अनुमान विरोधस्य, जो प्रति शरीर में कर्ता भोक्ता भिन्न है ये जो अनुमान किया जाता है, ब्रह्मैकत्व मानेंगे तो ये अनुमान विरोध भी होगा, पहले प्रत्यक्ष विरोध हुआ ये अनुमान विरोध भी हुआ। टीका में, स्वदेह समवेत चेष्टा तुल्य चेष्टा देहांतरे दृष्टा, अपना देह में जैसा चेष्टा होता है इसी प्रकार की तुल्य चेष्टा अन्य देह में भी दिखता है, और चेष्टा चेष्टा अर्थात क्रिया, क्रिया समवेत समवाय संबंध से वो शरीर में रहेगा द्रव्य में। स्वदेहे समवेता या चेष्टा, तो तया तुल्य चेष्टा देहांतरे अन्य देह में होता है। साच प्रयत्नवत पूर्विका, किसी में चेष्टा दिखती है तो उस शरीर में कोई प्रयत्न वाला विद्यमान है। प्रयत्न अर्थात कृति, अर्थात कृतिमत, कृतिमत पूर्विका। क्यों? विशिष्ट चेष्टात्वात्, मेरा देह में जैसा चेष्टा है उस वहाँ भी इसी प्रकार की चेष्टा होता है, और वो विशिष्ट चेष्टा वो मेरा चेष्टा के साथ सामान्य नहीं है। विशिष्ट चेष्टात्वात् सम्मतवत्, सम्मत अर्थात मेरे देह में जैसे चेष्टा है। इति अनुमान विरुद्धम अद्वैत शास्त्रम, वो कहेगा नहीं नहीं सर्वम ब्रह्म कैसे ही है, भिन्न भिन्न कृतिमान अनुभव हो रहे हैं अन्य अन्य शरीर में कैसे, मतलब दोनों हम राजी हैं, सम्मत उभय सम्मत, और पक्ष हो गया विमतम, सम्मत अर्थात दृष्टांत, और विमत कहीं क्या आता है ना विमतम यह, और विमत अर्थात पक्ष, दोनों पक्ष वहाँ विरुद्धम मतम, यहाँ किंतु समान मतम, जहाँ समान मत हो जाएगा सम्मत दृष्टांत, जहाँ विरुद्ध मत होगा पक्ष। क्या चीज पक्ष ना, अनुमान सामान्य अनुमान है, जैसे कह देंगे पर्वतो बन्नीमान धूमात, तो क्या कहेंगे पर्वत नहीं कहेंगे, कहते विमतम बन्नीमान, विमतम क्यों, कहते विरुद्ध मतम, वो कहता है कि बन्नी नहीं है, ये कहता है बन्नी है, विरुद्ध मत हो गया, इसलिए कहीं भी पक्ष के स्थान पर विमतम कह देंगे और दृष्टांत के स्थान पर सम्मतम कह देंगे। किंतु दृष्टांत हमको पता नहीं चलेगा, पक्ष हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए साक्षात कहते हैं, नहीं तो ऊंचा ग्रंथ में बहुत जगह में विमतम देंगे, क्योंकि कई विचार चल रहा है, आपको पता है किसको लेकर के विवाद हो रहा है, जब अनुमान देंगे फिर उसको क्यों कहेंगे, लिख दिए विमतम। और सम्मतम, सम्मतम अर्थात दृष्टांत देंगे नहीं, अर्थात वो कह देंगे आप बुद्धि लगा करके दृष्टांत खोजना, तो सम्मतम कह देंगे इस प्रकार के। ये हो गया प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों का विरोध दिखा दिए। आगे तत्रैव, तत्रैव अर्थात अद्वैत स्वीकार करने से विरोध होगा। तत्रैव 14 नंबर टिप्पणी, तत्रैव ब्रह्मात्मैक्य प्रमाणांतर विरोधम, अन्य प्रमाण से भी विरोध होगा। एक तो प्रत्यक्ष अनुमान दोनों के साथ विरोध हुआ, और आगे कहते हैं भाष्य में तथा चतुर्थ पंक्ति में तथा च आगम विरोधम वदन्ति, आगम के साथ ही विरोध हो जाएगा। कैसे दिखा रहे हैं भाष्य में, ग्राम क्रामो ग्राम कामो यजेत, ग्राम कामो सांग्रहण्याम यजेत। अगर गांव का प्रधान सरपंच कहते हैं ना, अगर बनना चाहता है तो सांग्रहणी कर्म करे, ये उससे बनेगा। और सम्राट होना चाहता है तो कहेंगे राजस्वय न यजेत, कहेंगे राजा स्वराज्य कामो राजस्वय न यजेत। और पशु काम चित्रया यजेत पशु काम, और दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत स्वर्ग काम यजेत इति एवं आदि वाक्येभ्यो ग्राम पशु स्वर्गादि कामस तत्साधनादि अनुष्ठातारश्च भिन्ना अवगम्यन्ते। ये स्वयं शास्त्र श्रुति ही स्वयं कह रही है। तो यहाँ ये सब स्वर्ग काम यजेत ये सब वाक्य से ग्राम पशु स्वर्गादि कामाः बहुव्री है, ग्राम पशु स्वर्गादय कामाः ये साम ते, और तत्साधनादि अनुष्ठातारश्च उसका जो साधन है उसका अनुष्ठान भी करने वाले, तेषाम साधनम तस्य अनुष्ठाता तो अनुष्ठातार, ये भी भिन्ना अवगम्यते। ये शास्त्र भी कहता है कि आत्मा भिन्न है, और आप अद्वैत मानने से ये आगम के साथ भी विरोध होगा, तीन प्रमाण के साथ विरोध हुआ। टीका में मानत्रय विरोधात न ब्रह्मैक्यम इति प्राप्ते प्रत्याह, प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये तीनों के साथ विरोध हुआ होने से न ब्रह्मैक्यम ब्रह्म जीव ये ऐक्य ये नहीं होगा इति प्राप्ते प्रत्याह। नहीं सभी को, किसी को ग्राम चाहिए किसी को पशु चाहिए किसी को स्वर्ग चाहिए किसी को पुत्र चाहिए, तो ये चाहने वाले ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो यह अर्थात ये प्रत्यक्ष से नहीं है, शास्त्र ही स्वयं कहता है कि जिसको ये चाहिए वो करे, जिसको ये चाहिए वो करे, जिसको ये चाहिए वो करे। तो ये सबको चाहने वाला एक नहीं होते हैं, अर्थात शास्त्र ही कहता है कि चाहने वाले नाना होते हैं। तो स्वयं श्रुति ही कहती है कि आत्मा नाना है और आप कहते हैं कि आत्मा एक है, ये विरोध हो गया। अच्छा, अत्र उच्यते भाष्य में, अत्र उच्यते पाँच नंबर में, अत्र ब्रह्मात्मैके मानत्रय विरोधे प्राप्ते, ब्रह्मात्मैके के साथ तीनों प्रमाण का विरोध हुआ, इस विषय में कहते हैं भाष्य में। ते तो कुतर्क दूषितांत करणा ब्राह्मणादि वर्णा अपसदा अनुकंपनिया आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्धय इति। ते तो कुतर्क दूषित अंतकरण बहुव्रीहे कुतर्केण दूषित अंतकरणम येषाम, तो इस प्रकार के कुतर्क, कुतर्क अर्थात शास्त्र विरुद्ध। तो क्यों वो लोग तो सब विद्वान है, कहते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्ण अपसदा, वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण अपसद अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णेशु नीचा, अर्थात ब्राह्मण तो है विद्वान तो है किंतु समझा नहीं शास्त्र को, अपसद नीचा। इसलिए अनुकंपनिया, अनुकंपनिया आठ नंबर टिप्पणी दे दिए, अनुसोच्या कथम ऐसा भ्रांति निवृत्ति स्यात इति भ्रांति निवर्तक उपाय चिंता विषया, सोचनीय अनुकंपनिया इनके ऊपर अनुकंपा करनी चाहिए अर्थात इनकी दुर्गति कैसी दूर हो सकती है, इस प्रकार की इनकी ऐसी स्थिति क्यों हो गया। भाष्य में कहते हैं आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्धय, आगमार्थात विच्छिन्नम संप्रदाय, वो संप्रदाय से प्राप्त हुआ बुद्धि इनका, नहीं तो प्राप्त आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्धय, बुद्धय अर्थात संप्रदायात प्राप्ता बुद्धिर ये शाम, इस प्रकार की थोड़ा लक्षण कर लेना पड़ेगा। आगमार्थ विच्छिन्ना संप्रदाय बुद्धिर ये शाम, ये भी हो जाएगा आगमार्थ विच्छिन्ना संप्रदाय बुद्धिर ये शाम, उनका संप्रदाय की जो बुद्धि है वो आगमार्थ से विच्छिन्ना है, इस प्रकार की बहुग्री हो जाएगा। नौ नंबर टिप्पणी, अच्छा हाँ हाँ, आगमार्थेन विच्छिन्न रहितो यह संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरागत आदे उपदेश तलब्ध बुद्धय तस्मात् लब्ध, अच्छा फिर और बुद्धय बुद्धि येषाम, तो लब्ध शब्द एक अध्याय कर लेना पड़ेगा। आगमार्थात विच्छिन्न यह संप्रदाय वो संप्रदायात लब्धा बुद्धि येषाम, किंतु लब्धा शब्द साक्षात नहीं है, थोड़ा अध्याय लक्षण कर लेना पड़ेगा। इति अर्थात आगम अर्थ से विच्छिन्न होने से इसी प्रकार की बुद्धि सब होती है, विरोध होता है, विरोध होता है। ठीक है, मैं इति दुष्यता तेषाम, दुष्यता, दुष्यता अर्थात री हलोर नियत करके पहले दुष्य बना दिए, आगे तस्य भाव दुष्यता अर्थात दूषण योग्यता। अठारह नंबर टिप्पणी दे दिया निरसनीयता दूषण योग्यता, इति दुष्यता तेषाम इति शेष बुद्धय संप्रदाय आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्धय, इसलिए दुष्यता तेषाम उनका निराकरण करना चाहिए। आगे टीका में द्वैत ग्राही प्रमाण विरुद्धम अद्वैतम इति बदतम कथम सोच्यता इति आह। द्वैत ग्राही प्रमाण, द्वैत को ग्रहण कराने वाले जो प्रमाण, उस प्रमाण से विरुद्ध हुआ अद्वैत, ऐसे कहने वाले को आप सोच्य कैसे कह दिए अनुकंपनीय, जो कहेंगे कि अर्थात जो आपका बात का विरोध करेगा आप उसको कहेंगे आप तो अनुकंपनीय है, तो ये कैसे होगा। सोच्यता इति पृच्छति भाष्य में, कथम पूछ रहा है कि वो सब उसको अनुकंपनीय कैसे हो गए। आगे टीका में तत्र तत्र उन्नीस नंबर टिप्पणी विरुद्धत्वेन अभिमते मानत्रये प्रत्यक्ष अनुमान आगम, तीनों के साथ अद्वैत विरोध हुआ, तत्र तीनों के बीच में निर्धारण षष्ठी ब्रह्मेकत्व प्रत्यक्ष विरोधम परिहरति, प्रत्यक्ष का विरोध ये अद्वैत के साथ ये दिखाते हैं परिहार करते हैं। भाष्य में श्रोत्रादि द्वारे ही, एक पद है दूर दूर लिख दिया, श्रोत्रादि द्वारे ही, इसलिए दस नंबर टिप्पणी को बाद में कर देने से ठीक था। दस नंबर में क्या है, करने ही है, तो इसलिए श्रोत्रादि द्वारे ही, इसको बाद में लेंगे। भाष्य में ना है, श्रोत्रादि द्वारे ही शब्दादिभिः प्रत्यक्षत उपलभ्यमानैर् ब्रह्मण एकत्वं विरुध्यत इति वदन्तो वक्तव्या। श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि भी प्रत्यक्षत उपलभ्यमानैर्, अच्छा श्रोत्रादि द्वारे ही उपलभ्य माने ही शब्दादि भी ही, इस प्रकार के अन्वय करेंगे। श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा जो उपलभ्य मान हो रहे हैं शब्दादि, इनके साथ प्रत्यक्षतः ब्रह्मण एकत्वम विरुध्यते, इनके साथ ब्रह्म का एकत्वम विरुध्यते, कैसे विरुध्यते, प्रत्यक्षतः विरुध्यते इति वदंत, वो जो आप लोग कह रहे हैं वक्तव्य, आप लोगों को ये उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है, किंग शब्दादीनां भेदेन आकाश एकत्वं विरुध्यते इति अथ न विरुध्यते न तरी प्रत्यक्ष विरोध। सिद्धांत उनको इसको कहते हैं प्रतिबंधी उत्तर, नाना कर्ता नाना भोक्ता दिखने से ब्रह्म भिन्न हो गया। तो हम पूछेंगे नाना ये अब जो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा नाना शब्द ग्रहण होने से क्या आकाश भिन्न हो गया, तो ये सिद्धांत इसको कहते हैं प्रतिबंधी उत्तर। किंग शब्दादीनां भेदेन, शब्दादियों का भेद होने से आकाश एकत्वं विरुध्यते, और कहेंगे न न अथ न विरुध्यते, विरुद्ध नहीं होता है। तो सिद्धांत कह रहे हैं न तरी प्रत्यक्ष विरोध अद्वैतेन सह, अद्वैत के साथ प्रत्यक्ष विरोध नहीं होता है। टीका में तथा तदेकत्व अभ्युपगम विरोध स्यात्, शब्दादि का भेद से अगर आकाश का भेद मानेंगे तब ब्रह्म का एकत्व के, ब्रह्म एकत्व के साथ प्रत्यक्ष का विरोध होता। तथात्वे तथात्वे बीस नंबर टिप्पणी, तद भेदेन शब्द भेदेन, शब्द भेदेन आकाश एकत्व अगर विरुद्ध होता तो फिर ब्रह्म का एकत्व ये विरोध भी हम मान सकते हैं। ब्रह्मत्व का एकत्व प्रत्यक्ष कर्ता भोक्ता भोक्ता भेद के साथ विरोध है, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे ठीक है, हमें यथा सर्वभूतस्थम एकम आकाशम इति अत्र न शब्दादि भेद ग्राही प्रत्यक्ष विरोध। यथा सर्वभूतस्थम सभी भूतों में रहने वाले एकम आकाशम, आकाश एक ही है सभी भूतों में वो विद्यमान है, सभी का कारण सभी भूतों का कारण, इति अत्र न शब्दादि भेद ग्राही ग्राही प्रत्यक्ष विरोध। प्रत्यक्ष से शब्दादि का भेद ग्रहण हो रहा है किंतु इससे आकाश का भेद ग्रहण नहीं होगा, आकाश का भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा। तथा एकम ब्रह्म इति अत्रापि न विरोधो अस्ति इति आह, इस प्रकार एक ब्रह्म है, कर्त्रा कर्ता भोक्ता नाना दिखने पर भी कोई विरोध नहीं है, उपाधि को लेकर के भेद अथ न विरुध्यते, इसलिए इसी प्रकार के ब्रह्मिकत्व के साथ कर्ता भोक्ता का जो प्रत्यक्ष भेद वो भी विरोध नहीं होगा। टीका में तस्य कल्पित भेद विषयत्वात्, तस्य प्रत्यक्ष से जो आपका प्रत्यक्ष से भेद दिख रहा है ये कल्पित भेद को विषय करता है इति भाव। आज यहाँ तक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वातरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम तो 31 को ही निकलना है, तो बाकी आप लोग 31 आपका और आपके सेवक का होता है। अच्छा बात है ना, तो घूमेंगे।